أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemin Rabbi olan Allah-u Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allah-u Teala salat ve selam etsin. Evet, İsra suresinden inşallah kardeşler, kalmış olduğumuz ayetten devam edeceğiz. Eğer yetiştirebilirsek, bugün yetişmez de, önümüzdeki haftadan itibaren bir iki araya ders alacağız. Kardeşlerden bir tanesi, Allah razı olsun, cuma namazı meselesinin detaylı bir şekilde işlenmiş olmasını talep etti. Farziyeti, farz olmasının boyutu, cuma namazının hükmünün geçerli olmadığı hususundaki bizim de önceden doğru olarak görmüş olduğumuz görüşün delilleri, o görüşün analizi ve bununla cuma namazıyla alakalı gerek fazileti gerekse terkinin tenkidi hususundaki inşallah delilleri işlemiş olmayı bir kardeş talep etti. Biz de Allah nasip ederse birkaç ders onu ne yapacağız? Araya alacağız. Bugün İsra suresinin inşallah kalmış olduğumuz ayeti. Geçenki hafta işlemiş olduğumuz ayetleri hatırlayacak olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın indirmiş olduğu hak yoldan saptırmak, kendilerine taviz vermiş olması hususunda Resulullah aleyhissalatu vesselam'a taviz vermek ve ondan taviz beklemiş olmak şeklindeki oluşum ve Allah azze ve celle'nin küfre ve kafirlere meyletmiş olma hususundaki İhtarını ne yapmıştık kardeşler? İhtarını işlemiştik. Bunun Allah Azze ve Celle'nin önceki peygamberlerde de geçerli kılmış olduğu sünneti olduğunu Rabbimiz Tebarek ve Teala ifade etmiş ve aleyhissalatu vesselama hitaben teheccüde kalkmış olması ve Allah-u Teala'ya yalvarmış olması ayetlerini işlemiştik. Evet, 81. ayetten inşallah devam ediyoruz. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Ey Peygamber, onlara de ki, hak gelmiştir ve batıl zail olmuştur. Batıl çekilip gitmiştir. Batılın kökü kazınmıştır. Bu ayete dikkat ettiğimiz zaman, ayetin indiği dönem neresi? Mekke. Peki şirk bu ayet inerken ortadan kalkmış mıydı Mekke'de? Kalkmamıştı. Ama ayette Allah Azze ve Celle ve zehekal batil, batıl yok olmuştur derken geçmiş zaman, yani mazi fiil kalıbı ile ne yapmış? İfade etmiş. Arapçada sonradan olacak olan şeyler için mazi fiil kalıbının kullanılmış olması sonradan gerçekleşeceğinin kesin ve kat'i bir ifadesidir. Mesela Allah Azze ve Celle وَنُفِخَ فِي السُّورِ Sura üflenmiştir. Halbuki sura henüz üflenmedi. Ama sura üflenmiştir der Rabbimiz. Yani mutlak ama mutlaka üflenecektir. Ve o da mazide kalacak olanlar içerisinde mutlaka yerini alacaktır. Dolayısıyla وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ De ki ey peygamber, hak gelmiştir ve batıl zail olmuştur. Olacaktır ve mutlaka batıl zail olanlar içerisinde mazide yerini alacaktır. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ Zira batıl zaten nedir? Ortadan kalkıcı, gidici ve geçicidir. Eğer ki hakkı nura benzetecek olursak, ışığa benzetecek olursak, ki Allah Azze ve Celle bunu zaten ne yapıyor? Benzetiyor, öyle değil mi? Allahu veliyyul lezine amenu, o Allah ki iman edenlerin velisidir, yuhricuhum, onları çıkartır. Nereden? Minez zulümati ilen nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkartır. Karanlıklar ifadesi çoğul, aydınlık ifadesi, nur ifadesi ise tektir. Dolayısıyla İslam nurdur, cahiliye karanlıktır. Şu günümüzdeki karanlığa da bakarsanız, biraz sonra, yani yaklaşık bir saat içerisinde burası neden, ne olacak dışarısı? Karanlık olacak. Niye karanlık olacak? Çünkü güneş batacak. Yani çünkü nur gidecek. Yani çünkü aydınlık kaynağını kaybedecek. Dolayısıyla karanlığın ayrıyeten herhangi bir delile ihtiyacı yok. Nurun olmadığı her yer karanlıktır. Işığın olmadığı her yer karanlıktır. Dolayısıyla karanlıklar çoktur. Ormanın içerisindeki karanlık olur. Evin içinin karanlığı olur. Fark etmiyor. Karanlıklar çok çok fazladır. Ama karanlığın bir mesnedi yoktur. Ve sabah olduğu vakit karanlık artık ne yapılacak? Ortadan kalkacaktır. Neden? Çünkü aydınlık gelecektir. Hayatın hangi çevresine bakarsanız bakın. Hayatın hangi alanını dikkate alırsanız alın, karşılaşmış olduğunuz hangi ameller, hangi durumlar, hayatın bilumum her kademesi, neyi değerlendirirseniz değerlendirin. İslam'ın öngörmüş olduğu ilahi göstergeler nurdur. Kur'an göstergeleri nurdur. Ve ilahi göstergelerin hakim olmadığı, yani bir güneş gibi ayetlerin ışık saçmadığı her yer zulümattır. İçerisine ilahi nurun girmediği kalp zulümatla dolu, yani karanlıkla dolu bir kalptir. O yüzden karanlıklar farklıdır. İster kafir olsun, ister müşrik olsun, ister münafık olsun, ister zındık olsun. Ne olursa olsun, öyle değil mi? İman nurunun girmediği her bir kalp karanlıktadır. Genişletebilirsiniz. İman nurunun, ilahi öğretilerin, Allah'a hamdü senalar olsun, haberdar etti, nasip etti, haberdar etti. İlahi öğretilerin girmediği her bir ev zulüm dolu evdir. Kendisine ilahi öğretilerin ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğinin bir nur olarak yansımadığı her adam karanlık bir adamdır. Çocuklarına karanlıktır, hanımına karanlıktır ve etrafındakilere karanlıktır. Hangi alanda ilahi öğretiden uzaksa o alanda karanlıktır, zulümdedir, zalimdir. Kendisine ilahi öğretilerin nüfuz etmediği ve İslam şeriatının öngörmüş olduğu şekilde nurlanmamış her bir kadın karanlıktır, zulümdedir. Gerek çocuklarına karşı, gerekse kocasına karşı karanlıktır. Zulümdedir, zalimdir. Bir ev düşünün ki içerisinde ilahi direktifler yön vermiyor. O ev karanlıkta kalmış bir evdir. Bir toplum düşünün ki o topluma İslam nuru ışık saçmamış. İslam'ın nuruyla nurlanmamış. İslam'ın güneşini ne yapmışlar? Uzak tutmuşlar. O toplum karanlıktır. Karanlıkta ise kim ne yaptığının farkında değildir. Kafirlerin hayatlarına da bakın, zaten ne yaptıklarının da farkında değildirler. Ancak bencil, egoist ve enaniyet içerisinde kendi hayatlarına yönelmiş, ne bir yanındakine karşı ışık olmak gibi bir dert. Karanlıklar içerisinde boğulmuşlar ve karanlıkta kimse kimseyi göremez hale gelmiştir. Kimse kimseyi göremediği için kafirler de ana babayı karanlıkta bulamaz ki onlarla arasında bir ilişki olsun. Karanlıkta kimseyi göremez ki efendim çocuklarına karşı çocuklarını görsün de onlara karşı hakikaten bir üzerine düşmüş olması ya da yapmış olması gereken fiiller ile onlara bir nur olsun. Dolayısıyla ilişkileri kopuktur. Karı kocaya varıncaya kadar onlar ne yapmışlar? Kendi hayatları içerisinde, karanlıkları içerisinde kalmışlardır. Ve karanlıkta kalan bir insanın nasıl ki şeytan aldatmacasıyla, işte eğlenceyle karanlığın içerisindeki ezilmişliklerini savurmaya, savurganlaşmaya ve bu şekilde rahatlamaya çalışırlar. Halbuki İslam toplumu değil, akraba içi değil, yakın akraba değil, uzak akraba gibi ışıklandırıp da birbirleri arasına nur saçmış olsun. Aleyhissalatu vesselamın dediği gibi Cebrail bana komşu hakkından o kadar çok nasihat etti ki neredeyse İslam şeriatının emriyle komşunun mirastan pay alacağını zannettim diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hak gelirse batıl zail olur. Hak İslam'dır. İslam'ın öngörmüş olduğu yaşam biçimlerinin dışındaki her bir yaşam biçimi batıldır. Ve bugün insanlara İslam bir yaşam biçimi sunar. Demokrasisi, laikliği, efendim komünizmiymiş, kapitalizmiymiş, alabildiğine cahiliye pislik sistemlerinin her biri ne olursa olsun. Onlar da insana ne yaparlar? Bir yaşam biçimi sunarlar. Onlar batıldır, İslam haktır. Hak gelince batıl gidecektir. Gitmeye mahkumdur. Merhum Seyyid Kutub'un dediği gibi, Allah kesin rahmet eylesin, İslam şirk ile bir müvazenin içerisine girip, şirk ile diyalogda bulunup, şirki ıslah etmek için gelmemiştir. Çünkü İslam tabiri caizse işte nurdur. Işığın ta kendisidir. İslam şirki ortadan kaldırmak için gelmiştir. Dolayısıyla hak ile batıl arasında koalisyona girenler, küfre, kafirlere, laiklere meyledenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin demiş olduğu bunlar cahiliye adetidir ve ayağımın altındadır dediği cahiliye hayatıyla müşterek bir zeminde bulunanlar bilsinler ki onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının altındadırlar. Öyle değil mi? Madem ki cahiliye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağının altındadır, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ayağının altındadır demiş olduğu cahiliyenin öngörülerine meyledenler, cahiliye mensupları ile beraber olup onlar ile dünyanın gidişatı hususunda, hayatı değerlendirme hususunda onlar ile mesai içerisinde olanlar bilsinler ki karanlığa ram olanlardır. Hak ile batıl arasında bir anlaşma, bir uzlaşma olamaz. Çünkü ikisi birbirinin tamamen zıddıdır. Ve bu hakkın batılı ortadan kesinlikle kaldıracağı bir hakikattir. Ama bu hak nasıl batıla galebe çalacak? Bu hak batıla kendisini baş tacı kılmış ve kendisinin öngörmüş olduğu şekilde kişiliğini sağlamlaştırmış ve kendi öngörmediği her türlü algılama, yaşama, yönelme gibi hususları terk etmiş, hakka sevdalı olanların bunu hakkıyla savunmasıyla batıla ne yapacaktır? Galebe çalacaktır. Yaşadığımız dönem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi sakındırmış olduğu, acele edin, tabiri caizse kendinize gelin, sakın o fitnelere düşmeyin diye uyardığı dönem. Ne diyordu Resulullah aleyhissalatü vesselam? İnsanların üzerine öyle bir dönem gelecek ki onlar mümin olarak sabahlayacak ama kafir olarak geceleyecekler. Mümin olarak geceleyecekler, kafir olarak sabahlayacaklar. Hakla batıl arasında ne yapacaklar? Gidip gelecekler. Git gel Konya 6 saat hesabı, git gel. Hakla batıl arasında gidip gelecekler. Adama bakacaksın, tipi hak. Ameline bakıyorsun, batıl. Sözüne bakıyorsun, hak. Fiiline bakıyorsun, batıl. Hakla batıl arasında gidip geliyor. Hakla batıl arasında gidip gelen bir şahsın hakkı batılın üzerine geçirmiş olması mümkün mü? Mümkün değil. O batıldan bir an önce kendisini kurtarmak için çaba sarf etsin. Bırakın hakkı batılın üzerine hakim kılmasını. Batıldan kendisini kurtarmak için ne yapsın? Çabalasın, koşuşsun. Bu hakkı batılın üzerine geçirecek olan yiğitler, hakkı baş tacı yapan yiğitler olacak. İlişkilerini, amellerini, gidişlerini, gelişlerini, ziyaretleşmelerini temel unsur olarak ne yapacaklar? Temel unsur olarak Allah adına yapacaklar ve hak adına yapacaklar. Bu hak adına yapanlar bu sevda ile ne yapacaklar? Sevdalanacaklar. Bu sevda ile sevdalandıkları için de bu sevda adına ne yapacaklar? Kümeleşecekler. Küme küme olacaklar. Mekke döneminin Darul Erkam'ının bir ferdi olacaklar. Birbirlerine Asr suresini okuyacaklar. Dün aklıma geldi bir Müslümanla, yani daha doğrusu burada zaten karşılaştık. Okusam dedim vel Asr'ı, ben nereden geldi aklıma diyeceksin. Vallahi bilmiyorum, öylesine bir uçtu geldi. Öyle adamın kafasına çoğu fikirler gelir ya. Bize de genelde şeytanlık geldi, ara sıra da böyle hayır bir çıkıp duruyor ama bu da hayır mı, şer mi Allah bilir. Vel Asr'ı okuyayım dedim. Niye okuyacaksın ki? Dedim kendi kendime. Gülerler adama ya. Vel Asr'ı sahabe birbiriyle okumuş. Niye okumuş? Niye okumuş? Vel Asr'ı, Asr suresi Mekke'de sahabeye indiği zaman sahabenin derdine derman olan bir sure. Adeta yaraların üzerine melhem olan bir sure. Adeta galeyana gelmiş kanlarını dindiren bir sure. Ağrılarını, sızılarını sindiren bir sure olmuş Asr suresi. Niye? Ve Asr suresini okurmuşlar birbirleriyle karşılaştıkları zaman. Niye? Biz hiç okuduk mu? Asr suresini niye okumuşlar? Çünkü hak adına bir oluşum içerisine girmişler. O yüzden Allah-u Teala o yiğitlere söylemiş bunu. Vel asr, asra and olsun ki. Asr, yüzyıla denir. Bir de neye denir Arapçada asr? İkindi vaktine denir. İkindi vakti Kur'an'da birkaç defa kullanılır. Niye? İkindi vaktinin özellikle vurgulanmasının sebebi nedir? Mesela hafizu ala salavati ve salatil vusta. Namazlarınızı muhafaza edin. Orta namazını da. Özellikle orta namazına. Niye? Orta namazına kasıt ikindi namazı. Çünkü öncesinde sabah öğle var. Arkasında akşamda yatsı var. Tam ortada olan namaz. Niye ikindi namazı? Asır aynı zamanda ikindi vakti demektir. Asır gebit ikindi namazı demektir. Salatul asr ikindi namazı. Niye ikindi? Çünkü Araplar sabah erken başlardılar işe. Çok sıcak olurdu saat 10-11 olduktan sonra. O yorgunluk, o sıcak iyice yakmaya ve kavurmaya başlardı. O sıcak tepelerine çökmeye başlardı. 12-1 artık o üstlerine başlarına sardıkları efendim sarıkları olsun, güneş geçmesin diye örttükleri örtüleri olsun. Onlar da artık kar etmezdi. 45 derece sıcak, 50 derece sıcak. O yüzden öğlen vakti biraz kenara çekilirdiler. Zaten yorulurdular. Ondan sonra bir nebze uyuyabilen uyurdu. Kendine gelecek. O öğlenin sıcaklığı bindirirdi. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaz döneminde öğlen namazının bizim gibi 5 dakikada kılmadığı için Aleyhisselatü Vesselam öğlen namazını biraz geciktirdiği olurdu. Çünkü sıcaktı. Ondan sonra biraz da gaybile yapardılar yapanları. Biraz daha dinçleşirdiler. Tam böyle öğlenin sıcağı artık gitmeye başladığı zaman, vakit o zaman. Akşam saat 9.30-10'a kadar ne yapıyor? Sürüyor. Saat 3'te sıcak kırılmaya başlasın, ikindinin kokusu gelmeye başlasın, 3'ten 9'a kadar, 10'a kadar uzun saatler tam haydi ya Allah dünyalıklara vel asr. İkindiye yemin olsun ki. Oradan söylenmiş. Haydi ya Allah tam çalışma vakti. Ne yapalım? Kazanacağız, toparlayacağız, edeceğiz. Bu da dünyalık yapmamız lazım. Altından kalkmamız lazım. Tam uykuyu kalk. Haydi bismillah çalışmaya. İkindi namazını özellikle koruyun. Tam can alıcı yer değil mi? Ha, o ikindi vaktini andolsun ki İnnel insane lefî husr. İnsanoğlu hüsrandadır, perişandır, yazık etmiştir kendisine. İlla şu kişiler hariç diyor değil mi ayette? Sanki Asr suresinin tefsirine geçtik gibi oldu ama sıkıntı yok. İllellezîne âmenû. Onlar ki iman ederler. Bunlar hüsranın dışında. İman etmekle yetinmezler. Ve amilus salihat. Salih amel işlerler, ondan da yetinmezler, yetmez. Çünkü aradaki vav nedir? Vav-ı ma'iyye, beraberlik vavıdır. Beraberlik vavı. Ne gibi? Abdestteki vavlar gibi. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilâ salâti fâgsilû vücûhekum. Ey iman edenler, namaz için kalktığınız zaman ne yapın? Yüzlerinizi yıkayın ve eydiyekum. Ve ellerinizi de yıkayın. Dirseklere kadar. Ve başınızı da mesedin. Ve ayaklarınızı da yıkayın. Bunlar ne? Abdestin şartları. Hepsinin arasında ne var? Vav var. Bunların peşi sıra olması şarttır. Peşi sıra olmazsa ne olur? Abdest olmaz. Daha akşama ne var? Akşama çok var. Şimdi elimi yıkayayım. 10 dakika sonra da ne yapayım? Yüzümü yıkarım. 15 dakika sonra da kollarımı. 20 dakika sonra da ayaklarımı. Oldu mu? Dördünü de yaptım. Olmadı değil mi? Niye olmadı? Bu husustaki en gevşek olan görüş hangi görüş? Yani diyelim ki bir adam abdest alıyor. Abdest aldığı zaman oldu ki bir mesele çıktı. Kapıda zil çaldı. Hemen gidip kapıyı açıp geldi. Abdesti ara verdi. Abdesti gitti mi? Gitmedi mi? Ne dersiniz? Ya da ne zamana kadar gider? Bu husustaki en itidalli olan görüş ne? Bir önceki yıkamış olduğu ağza kuruyana kadar arada bir fasıl geçerse ne olmaz? Bir beis olmaz. Diyelim ki yüzünü yıkadın, yüzünün ıslaklığı geçinceye kadar araya bir şey girerse gelince Ne yapabilirsin? Kolumdan devam edebilirsin. Ama yüzünde artık o suyun kurumuş olduğu hissi oluşursa bitmiştir, baştan alacaksın. Niye? Çünkü beraber olacak bunlar. Beraber olmazsa abdest olmaz. İşte buradakiler de aynı. İman edecekler, bir. Salih amel işleyecekler, iki. Hakkı ne yapacaklar? Karşılıklı tavsiye edecekler. Hakkı karşılıklı tavsiye edecekler, hakta tavsiyeleşecekler. Birçoğunun ya da ben diyen Müslümanların ya da bireysel anlamda ben Allah'a kulluk yapıyorum deyip de kendi kabuğuna çekilmiş bir tarafta bireysel olarak İslam'ı yaşayabileceğini zanneden şaşkın Müslümanın tipi bu Asır suresinin yarıda kalan adamın tipi gibidir. Hakkı tavsiye edecekler ya Allah-u Teala. Oysa sahabe tavsiye etti mi? Tavsiye etti. Tavsiye etmekle de yetinmeyecekler. Bir de ne yapacaklar? Sabrı tavsiye edecekler. İşte birbirlerine onlar ne yaptılar sahabe? Sabrı tavsiye ettiler. Çünkü sabrı tavsiye etmeye ihtiyaçları vardı. İhtiyaçları vardı. Sabrı tavsiye etmeye ihtiyaçları vardı. Sabır dinlemeye ihtiyaçları vardı. Çünkü adamlar hakkı tavsiye ediyordular. Hakkı tavsiye ettikleri için de zorlukla karşılaşıyordular. Bugün hangi Müslümanla karşılaşsam zorluğu dünyalık. Ben ona Asr suresini mi okuyayım? İyice zorluğunu artıracaksın adamı. Asr suresini mi okuyayım? Asr suresini okumaya gerek yok. Neyi okuruz? Veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Kardeş, Allah imtihan eder. Sabret. Bugün paran yok, yarın bir gün olur. Bu ayetleri okuruz biz. Sabret, ümidini kesme. Allah verir yakında. Bak Allah-u Teala ne diyor? Açlıkla deneyeceğiz, kıtlıkla deneyeceğiz. Bugün tam zor durumdasın ama yarın iş bulursun, yarın bunu yaparsın. Hiç canını sıkma. Geçer bunlar. Bunları tavsiye ediyoruz. O yüzden dün aklıma gelince hani Asr suresini kimi okuyayım, kimi okuyayım? Bir geç aynanın karşısında kendini okuyacak halin yok. Sen başkasının Asr suresini ne diye okuyorsun ki? Yok ki. Ne yapalım? Hakikaten ne yapalım? Hadi siz söyleyin. Yani benim tükendiğim yer burası. Asr suresinin geriye kalan yarısı nerede Müslümanlar? Allah aşkına nerede yarısı? Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Allah korusun. Evet. İşte bu hakkı tavsiye edecek olan yiğitler, bu hak adına mücadele edecek olan yiğitler ve bu hakkı baş tacı edecek olan mümin erkek ve mümin kadınlar, bunlar batılın kökünü kazıyacak olan Allah'ın yeryüzündeki neferleridir, fertlerdir. Onlar o müminlerdir. İyiliği emreden, kötülükten nehyeden Allah'ın seçmiş olduğu topluluklardır. Onlar ile hak batıla ne yapacaktır? Galebe çalacaktır. Aksi takdirde batıla meyleden, batıl ile iştigal eden, onlarla teşrik-i mesai yapan oluşumlar hiçbir mesafe yol alamazlar. Dolanırlar. Sağınıza solunuza bakın. Cemaatleşmiş olan topluluklara bakın. İçinde 10 yıllık cemaatte var, 20 yıllık cemaatte var, 40 yıllık cemaatte var, sayıları milyonları varmış cemaatte var, bilmem neler var. Ne mesafe aldılar? Hiç. Bir bakıyorsun adamlar sadece dolanmışlar ya. Dolanmak ayrı, yol almak ayrı. Her dolanana adam acayip yol alıyor diyemezsin ki. Dolanıp durur adam. Batıla meyleden hiç yol alır mı? Batıla yönelen, batıl ile dediğimiz gibi mesai yapan, batılın öngörmüş olduğu rezil anlayışlara göz yuman ve onlar ile beraber olan hak adına ne yol almış olacak? O hakkın neferi olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ de ki hak gelmiştir ve batıl zail olmuştur. Bu hakkı gerçekten baş tacı etmiş ve bunu hayatının gidişatının temel noktası olarak, başlangıç noktası ve sonuç noktası olarak edinmiş müminler için bu bir hakikattir. Gönüllere teselli veren Allah'ın ayetidir ve o sahabeye ve o sahabenin karşısında batıl adına mücadele edenlere bu ayet ne yapıyordu? Bu hakikati bildiriyordu. Ve dolayısıyla batıl yok olacaktı ve oldu da. Batıl yok olacaktı ve oldu da. Ama batılı yok etmek isteyen Müslümanlar önce kendi nefislerindeki batılları bir yok etsinler. Kendi nefislerindeki batılı bir yok etsinler. İnnel batıle kâne zehûka, şüphesiz ki batıl gidicidir. Dolayısıyla ilahi direktifler sizde yer bulsun ve siz kendinizdeki batılları ne yapın? Giderin ki siz de karanlıklara ışık açan bir mümin olun. Başka bir ayetinde Allah-u Teala öyle diyordu değil mi? Allah'ın kendisine iman nasip etmiş olduğu kişi sağına soluna ışık saçan bir kimse gibidir insanların içerisinde yürürken. Çünkü diğerlerine ışık saçar. Nice Müslümanlar biliriz, ışıkları söndürürler. Allah korusun. Evet. Hak gelecek ve batıl zahir olacaktır. Gelmiştir de, olacaktır da. Neden? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Çünkü biz, adeta ayet, çünkü biz, Kur'an'da müminlerin göğüslerindeki, içlerindeki ve hayatın her alanında hastalık diye, karanlıktan diye ifade edebileceğiniz her bir hususlarına şifa olan Kur'an'dan emirler indiriyoruz. Ve rahme lil müminin ve müminlere rahmet indiriyoruz. Bizim Kur'an'da indirdiğimiz diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala müminlere nedir? Şifadır ve müminlere rahmettir. Din baştan sona rahmettir. Bu dinin insanlık için önder olarak seçilmiş olan peygamberi aleyhissalatü vesselam o yüzden rahmettir. Kurumuş olan topraklarınıza rahmeti indirin. Rahmet bildiğiniz gibi bizim dilde aynı zamanda ne için kullanılır? Yağmur için kullanılmıştır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle indirilmiş olan vahyi neye benzetmiştir bir hadiste? Rahmete benzetmiştir. Hatırlıyor musunuz o hadisi? Benim ile insanlığın misali nedir diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Gökten inen yağmur gibidir. Kaç kesim insanlar buna kaç kesimdir? Bu yağmurun karşısında diyordu Aleyhisselatü Vesselam 3 kesim. 3 kesim. Bunlardan biri yağmuru tutan, onu emen, onun ile yeşeren, onun ile bitki veren, onun ile efendim ürün veren bir toprak misalidir. Bunlar takvada ileri gitmiş olan müminlerin işidir. Bu birincisi. İkincisi ne diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? İkincisi kendisi yeşeremese de tutandır. Öyle değil mi? Bir toprak parçası ki kendisi evet verim yok. Her insan her alanda verim veremez ki. Her alanda verim veremez. Yani İslam herkesten alim olmasını istemez ki. Nasıl ki iş hayatınız farklı farklıysa İslam'daki almış olduğunuz nafile olarak ilerleyebileceğiniz hasletleriniz de farklı farklıdır. Farklı farklı olacak. Kiminiz takva boyutuna ağır basar. Kiminiz hayrı söylemekten geri durmaz. Emri bil maruf nehyi anil münker yapar. Şerrin karşısında dilsiz şeytan kesilmez. Ama sükut altındır der bunun dışındakilere. Sessizliği tercih eder. Kimisi daha farklı şeylerde ne yapar? İleriye gider. Bunlar farklı farklıdır. Ama sonuçta ne yapar? İlim de aynı şekilde tutar ve atar. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh'ın kendisinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisler kaç tane var mı bileniniz? İbn Abbas radıyallahu anh'ın Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki diyerek aktardığı hadis sayısı. Allah Allah, bir düşünüyorsunuz bu Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh. Kim bu? Aleyhissalatü vesselamın Allah'ım onu dinde fakih kıl dediği amcasının oğlu. Hazreti Ömer'in bile daha küçük yaşına rağmen şuraya aldı. Yani ilim meclisine aldı. Görüşünü sordu. 16-17 yaşında olmasına rağmen. Bahır yani umman diye ifade edilmiş o sahabe. Hani diyorsunuz ki Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan 4100 küsur tane hadis gelmişse, hadi diyelim ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile beraber aynı çatıyı paylaşıyordu. İster istemez her şeyine şahitti. Hadi bundan da 3000 olsun dersiniz değil mi? Akıl, mantık böyle konuşursunuz. Ya bilemediniz, fazladan kesiyoruz, 2500'e düşersiniz. Yani mantık olarak böyle söylersiniz. Ya da ben böyle söylerim. Size göre mantıklı gelir, mantıksız gelir bilmem. 2500'ü 2300 yapın. O iki sıfırı da atın. Ne yapar? 23 tane. 23 tane hadis gelmiştir. Geriye gelen ilmi İbn-i Abbas radıyallahu anh nereden aldı? Tutup da aktaranlardan aldı. Tutup da aktaranlardan aldı. Allah için bir şey yapamıyorsanız en azından tutun ilmi aktarın be Müslümanlar ya. En azından bir şeyler dağıtın ya. En azından ya bir kitap dağıtın, ya bir CD dağıtın, ya bir şey yapın. Ha bu ilmin sizde eğer ki yer edinmemiş, vaktiniz olmadığı için edinmemiş diyorum. Kötü niyetli değilim. Hadi vaktiniz olmadığı için ya en azından tutun bunu götürün. Belki bir İbn Abbas çıkar da alır sizden. Sakın üçüncülerden olmayın. Üçüncü ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Üçüncüsünün misali de diyor, kaya gibidir. Yağmur vurur, gider. Ne kaya parçası ne o suyu çeker, yaprak verir, ağaç verir, ürün verir, ne de o suyu tutar ki başka bir kimse faydalansın. Vurduğu gibi teper. Siz olun sakın üçüncülerden olmayın. Eğer ki hakkın taraftarı olmak istiyorsanız, batıla karşı hak tarafında olmak istiyorsanız en azından ilk ikisinin arasında yer alın. Aksi takdirde Allah göstermesin, Kur'an ya size şifadır, yani sizde verim, yani sizi küfürden kurtarmıştır, ve size en azından nüfuz etmiştir, o suyu tutarsınız, sizin için şifadır. Ya sizin için rahmet olmuştur, yani yeşermiştir sizde, tamamen rahmete dönüşmüştür. Ya da geriye kalan ne var? وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا حَسَارًا Zalimlerin de ancak hüsranını artırır. Amele dönüştürmediğiniz her bir husus sizin hüsranınızı artırır. Çünkü Kur'an ya lehinize bir delildir, ya aleyhinize bir delildir. Evet, bu usta söylenecek başka şeyler var ama çok fazla da ne yapmayalım, inşallah uzatmayalım. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ Biz insana bir nimette bulunacak olsak diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala, hemen göstermiş olduğumuz istikametten yüz çevirir ve kendi tarafına dönüverir. Hemen kendi tarafına dönüverir. Sevinir. Elde ettiklerine ne yapar? Adeta gözleri gerilir. وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ Ama ona bir kötülük isabet edecek olsa, kâne yeûsa, hemen ümitsizliğe kapılır. Hemen yeese kapılır. Kul, de ki, kullu ya'melu ala şâkiletih. Herkes kendisi için takdir edilmiş olan yönde ne yapar? Amel eder. Ferabbukum e'lemu bimen huve ehdâ sebîle ve Rabbiniz sizden kimin en hidayet üzere doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. Ve o müşrikler وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّحِ Onlar sana ruhtan soruyorlar. قُلِ الرُّحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّ De ki ruh Rabbimin emrindendir. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Size ise onun hakkında az bir bilgi verilmiştir. Buradaki ruhtan kastın ne olduğu hususunda farklı farklı anlayışlar var kardeşler. Daha doğrusu alimlerimizin, sahabeden de var, tabiundan da var. Buradaki ruhtan kasıt nedir? Kimi alimlerimiz, yani azımsanamayacak kadar da olsa, kimi alimlerimiz buradaki ruhtan kasıt normal insanın canı olan ruh diye bildiğimiz Allah-u Teala'nın üflemiş olduğu neyidir? Kendi ruhundan diye ifade etmiş olduğu ruhtur. Ve ondan da az bir bilgi verilmiştir. Ki gerçekten ruh hakkında da insanın bilgisi azdır. İnsanı insan yapan ruhtur. İnsan kendi ruhunu bile çözmekten acizdir. Ruhunuz ile bedeniniz arasındaki ilişkileri bedeninizde cereyan etmekte olan hareketliliğe göre sadece algılarsınız. Korktuğunuz zaman bir titreme alıyor, değil mi? Korktuğunuzda bir titreme alıyor. Ya da çok heyecanlandığınız zaman adamın ağzında tüklüğü kuruyor, değil mi? Yutkunup duruyorsun. Allah Allah. Hissediyorsun bak orada. Sevincine göre, korkuna göre. Yani hatta ve hatta öyle oluyor ki sen farkında bile değilsin. Yatıyorsun, rüyanda korkulu bir şey görüyorsun. Rüyanda efendim damdan aşağı düşeceksin. Bir bakıyorsun ki uyanmışsın, terlemişsin. Halbuki vücut orada duruyordu. Bu ruhun bunun ile olan ilişkisi ne? Seni sen yapan zaten ruhun. Bunu daha önce söyledik. Ruhun çıktın mı senin vücudun artık bir yüktür. 2 saat sonra milletin tabiri caizse burnunun kemiklerini kıracak şekilde koku üretirsin. O yüzden gömerler seni. Gömerler. Daha yaşamadan önce üstünde toz görse aman kardeş dur toz binmiş çirkin gözükme diyen adam senin üstüne toprak atmak için sıraya girecek. Durun ben fazla toprak atayım diyecek. Çünkü ne kadar fazla toprak atarsa o kadar onun cenazesine karşı vefa göstermiş olacak. Kürek kürek atacak. Ruh. Nedir bu ruh? Bu ruhun özellikle insan uyuduğunda hani gezmesi dolanması gibi efendim rüyalar kısmı. Ha rüya nedir? Bu hususta ders yapmıştım zaten. Hatta Rüya isimli bir kitabın şerhini yapmıştım. Daha şerhi derken işlemesini yapmıştım. O hafta içleri her bir kardeş kitap okuyor ve onun tanıtımını yapıyordu. Orada işlemiştik. Yani kafirlerin bunlarla alakalı söylediklerine emin olun ki gülersiniz. Adam bakış açısı yanlış oldu mu saçma saçma yerden bakar. Nereden baktığın çok önemli. Baktığın yer düzgün olacak ki sonuçta güzel olacak. Bakışın tersse aynı netice, aynı şey farklı yorum. Mesela cinler, şeytanlar, insanlar üzerindeki etkileri, ruhlar. Hani bizi temel Amerika'ya göndermişler ya, zooloji bölümü, hayvan ilimleri bölümü. Temel'e de biliyorsunuz sivrisinek düşmüş, araştırma yapacak, tez hazırlayacak biliyorsunuz. Anlatmıştım Allah'a olan daha önce. Anlatmamış mıydım? İşte Temel almış sivrisineği, kalemi kağıdı da yanına koymuş. Sivrisineği de bir kavanozun içerisinde büyütecek şekilde almış. Bakmış yazmış sivrisinek şöyle böyle falan filan 6 ayaklı bir hayvandır. Şimdi analizlere başlıyor. Hani fıkra ya bu. Yazmış. Temel sivrisineğe demiş ki hopla hopluyor zıpla zıplıyor notunu almış. 6 ayağından bir tanesini koparmış kalmış 5. Netice 2. Hopla hopluyor zıpla zıplıyor. Tamam. 3. Aynı. Hopla hopluyor, zıpla zıplıyor. Netice aynı. 2 ayak, 1 ayak yine hopluyor, yine zıplıyor. O tek kalan ayağını da koparmış. Bu sefer hayvana hopla diyor, hareket yok. Nasıl zıplasın hayvanda ayak yok. Zıpla diyor, hareket yok. Sonuç ne? Sonuç yazmış. Sivrisinek 6 ayağı birden koparılınca sağırlaşıyor. Netice. Şimdi emin olun ki kafirler Allah-u Teala'nın öngördüğü Kur'an'ın ilimlerine ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öngördüğü ilimlerine başvurmayınca hele o kafirlerin rüyalar hakkında o Sigmund Freud falan filan var. Onların rüyalar hakkındaki yorumlarına bir bakın. Aman ya Rabbi, kargalar bile güler yani. Bu kadar mı olur? Dolayısıyla ruh insanın zaten çözemediği de bir şey. Nasıl bir, nasıl geldiğini bilmezsin, taşıyorsun, onunlasın ve öldüğün zaman işte onun senden geri alındığı zaman. Öyle değil mi? Çok enteresandır. Ve bundan da hakikaten az bir bilgi verilmiştir. Ve insanoğlunun bildiği de sonuçta tecrübeleriyle elde edebildiği ve yine peygamberlerin gösterdiği kadarıyladır. Bu birinci yorum kardeşler. Sana ruhtan soruyorlar. De ki onun hakkında size az bir bilgi verildi. İkinci yorum ise yine mesela tabiundan İmam Katade'nin, yine Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'tan da bu şekilde görüş beyan ettiği ortaya konulmuş. Kur'an'da ruh başka kim için kullanılmıştır? Cebrail aleyhisselam için kullanılmıştır. Ruhul Emin diye geçer değil mi? Güvenilir ruh. Biz sana ruhu gönderdik. Mü'min suresi Allahu Alem 15. ayette. Evet, Mü'min suresi 15. ayet olsa gerek. Yine Cebrail'den. Hakeza, mukaddes ruh. Birçok yerde dediğimiz gibi geçiyor Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bu alimler diyor ki bu ayetteki ruhtan kasıt da Cebrail. Neden? Çünkü diyorlar öncesine baktığımızda Kur'an'ın indirilmişliğinden bahsediyor. Bu ayetten sonrakine baktığımızda da Kur'an'ın indirilişi, müşriklerin Kur'an'a itirazı ve affedersiniz Kur'an'ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sana kim indirdi şeklindeki ya da başka birisi sana indirdi ya da bir insan sana söylüyor ya da cin sana söylüyor şeklindeki iddiaları olduğu için öncesi ve sonrasıyla mükemmel uyumda. Dolayısıyla buradaki ruhtan kasıt Cebrail'dir diyen alimler de var. Ki bu görüşte Allah en iyisini bilir, doğruya en yakın olan görüş olarak biz de görüyoruz. De ki onun hakkında o Rabbimin emrindedir. Rabbimin emrindendir. Ve onun hakkında size az bir bilgi verilmiştir. وَلَاِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجْدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا Ve ey peygamber, eğer biz isteseydik, şüphesiz ki sana indirmiş olduğumuz şeyi senden giderirdik. Bu aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ile Mekke müşriklerine cevap. Hani onlar bunu sen kendin bir çeşit yazıyorsun. Ya da şeytan ya da cinler ya da bizim bilmediğimiz bir takım mihraklar sana bunu öğretiyor şeklindeki düşüncelerine karşı Allah-u Teala onlara bir cevabıydı. Yani biz ey peygamber isteseydik bu sana indirmiş olduğumuz vahyi biz senden giderirdik ve sen bu hususta bize karşı bir vekil de bulamazdın. Yapacak bir şeyin de olmazdı. Bu yine müşriklerine var burada kardeşler. Müşriklere burada cevap var. İlla rahmeten bir Rabbik. Zira Rabbinin bu vahyi indirmiş olması onun insanlık için, kulları için, yarattıkları için rahmetten başka bir şey değildir. O yüzden biz bunu almayız, izale etmeyiz, gidermeyiz de. Bu bizim rahmetimizdendir diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Yine şeriatın rahmet olarak ne yapılmış olması, ifade edilmesi Rabbimiz Tebareke ve Teala tarafından. İnne fadlehu, çünkü Allah'ın fazlı, fazileti, ikramı, lütfu kâne aleyke kebîrâ, senin üzerinde gerçekten büyüktür. Kul, onlara de ki ey peygamberim, لَاِنْ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَيَّئَتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا Onlardan bir kısmı, diğer bir kısmına arka çıkacak, destek verecek, yardımcı olacak olsa dahi, insanlar ve cinler hepsi bir araya gelecek olsalar, bu Kur'an'ın bir mislini hiçbir şekilde getiremezler. Çünkü Kur'an baştan sona kadar nedir? Baştan sona kadar Allah'ın kelamıdır ve benzeri yoktur. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Biz bu Kur'an'da insanlık için ondan ihtiyaç istediği her bir hususta ne yaptık? Onlara tasriflerde, apaçık beyanlarda bulunduk. فَأَبَا اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا. Ama insanların çoğu ancak ve ancak nankörlük olarak arttılar. Evet, bu Kur'an'ın apaçık mucizelerinde burada ne var kardeşler? Yine gönderme var. Kur'an'ın başlangıcı bir kere mucize. Peygamber aleyhissalatü vesselam 40 yaşına kadar sizin içinizdeydi ve siz bundan hiç böyle bir şey duymadınız. Bir, yine bu vahiy indiği süreçte bile onun ayet olarak ifade ettiği şu ayet diye söylediği kelimelerinin dışında konuştukları tamamen sizin kullanmış olduğunuz dilde. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayetin dışında konuşurken bir müşrik kalkıp da aha bak işte yine ayet gibi konuştun. Sen bunu zaten beceriyorsun diyeceği bir yer de çıkmadı. Zira kendi insan şeklinde konuşurdu. Normal insandan konuştuğu gibi. Ha Aleyhisselatü Vesselam da Rabbimizin tabii ki ikramıyla inni utitu cevami'al kelim, bana az kelimeler ile çok şey ifade etme sanatı, becerisi, kabiliyeti öğretildi diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu ayrıydı. Ama bu sizin içinizde. Yine bu Kur'an'ın kendi içerisinde ileride olacak olan mucizeler var. Yine bu Kur'an'ın kendisi içerisinde hükümler barındırıp da bu hükümlerin birbiri ile çelişmemiş olması gerçeği var. Her şeyle mükemmel. Bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler, bunun bir mislini hiçbir şekilde getiremezler. Birbirlerine arka çıkacak, birbirleriyle beraber masanın üstüne oturacak ve kafalarını şişirecek olsalar bile getiremezler. Ki biz bu Kur'an'da insanlığın ihtiyaç hissettiği her bir hususa ne yaptık? Örnekler verdik. Ama insanlar nankörlük olarak arttılar. وَقَالُوا dediler ki, لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوعًا. Adamların derdine bakın. Sen dediler yeryüzünden bize nehirler fışkırtmadıkça biz sana iman etmeyeceğiz. Bu kafirlerin aslında iman etmeyeceklerinin bir ifadesi. Bunca apaçık delil gelmiş de derdiniz ne daha? İnsanlardan çok görürsünüz. Belki birçok cemaat de burada kaybeder. Belki biz de bir zamanlar bu hatalara düştük, Allah affetsin. Neydi o? Efendim işte şunları yapalım da yoksa adamlar bize hiç bakmayacaklar. Biz onların dediği gibi oldukça onlar daha fazla istediler. Öyle değil mi? Onlar ya da bir cemaat diğerlerinin görüşüne meyledip de onların huyuna suyuna gittikçe hani bak yaptık sizin dediğiniz şeyi yaptık. Ya daha niye? Ya ama bu da var. Hep arkası geldi. Çünkü adamların hakikati kabul etmek gibi bir derdi yok. O yüzden iman etmeyenlere muhatap olduğunuz zaman bunu mutlaka keşfedin. Karşıdakinin derdini bir kere anlamaya çalışın. Bunun derdi ne? Bunun derdi ne? Ya derdi, öyle bir derdi yoksa, hani derler ya gelinin işte oynama meselesi. Kalk oyna demişler, yerim dar demiş, yerini genişletmişler, kaynanam kızar demiş. E kaynanasını kovsalar başka bir şey çıkaracaktı bu. Yani bunun derdi oynamayacak. Yerini genişletsen ne, kaynanasını razı etsen ne, bu neyse ne, derdi yok bunun. Dolayısıyla siz bu derdi bir kere keşfedin. Muhatabınızın derdini bir kere keşfedin. Oraya parmak bastığınız zaman çok kısa yolda neticeyi elde edeceğinizi, çok boşu boşuna işle meşgul olmayacağınızı göreceksiniz. Ve bu Mekke müşrikleri aynen iman etmek gibi dertleri yok. Getirdikleri şeye bakın. Dedik ya bir önce hakkın taraftarları, onlar birbirlerine hakkı tavsiye edip, sabrı tavsiye edip asrı okurken bunlar... Sen diyorlar yeryüzünden bize nehir fışkırtmadıkça biz iman etmeyeceğiz. اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Ya da böyle büyük büyük bahçelerin olacak. İçerisinde hurma ağaçların, üzüm dalları, üzüm bağların ve onların arasından akan nehirlerin olacak. Bunlar olmadıkça iman etmeyiz. اَوْ تُسْقِتَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَب۪يلًا. Ya da gökyüzünü parça parça bize indirmedikçe, göstermedikçe iddia ettiğin gibi, çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gökten vahiy aldığını ve göğe yükseldiğini söylemişti değil mi? Miraç olayı. Ya Allah'ı ya da melekleri önüne katıp da, melekleri önüne katıp da biz görmedikçe inanmayacağız. اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ. Ya da senin işte böyle altından, zümrütten evlerin olup da efendim göğe yükselmedikçe biz sana iman etmeyeceğiz. Neye? Bakın. وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ. Senin rukiyene inanmayacağız diyorlar. Senin efsunlamana kanmayacağız. Yani efsunlandıklarını kabul ediyorlar. Yani Kur'an'ın ifadeleri karşısında kendilerinden geçtiklerini kabul ediyorlar. Alıkoyabildiklerini alıkoyuyordular zaten. O yüzden Kur'an okunduğu zaman el çırpıyordular. Bir yerde bir sahabe Kur'an okuyorsa el çırpıyordular. Gürültü çıkartmaya çalışıyordular onlar. Niye? Çünkü insanlar duymasın. Kendilerine en yakın olanı Kur'an'a en uzak tutuyordular. O kadar uzak tutmuşlardı ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı o kadar uzak tutmuşlardı ki kendisi bir gün yeter artık demişti. Yeter. Ya öleceğim ya öldüreceğim diye Resulullah aleyhissalatu vesselamın hayatını sonlandırmak için, onun canına kıymak için kılıcını kuşanıp da giderken biliyorsunuz kız kardeşin yanına uğrar, orada Taha suresini dinler. Mekke bu söze mi diyordu arkadaş, düşmanlık ediyor. İçi erimişti. Halbuki sorsam desen sen neredeydin şimdiye kadar? Değil mi? Sen neredeydin? Hiç dinletmediler ki. Hiç işittirmediler ki. Hiç fırsat vermediler ki. Bugün de verdirmiyorlar. Kafirler verdirmiyorlar. Tahammül edemiyorlar. Dayanamıyorlar. Az buçuk şey dedim mi guduruyorlar. Biraz İslam'dan, İslam'ın güzelliğinden bahsede durun hemen kesiyorlar. Dün Almanca sınavına girmiştik bir yerde. Şimdi kadın soruyor, sen diyor Mısır'da da bulunmuşsun, hani Türkiye'dendensin ve Avusturya'da da yaşıyorsun. Bu üç toplumun, onu derdi Almancama bakacak güya. Üç toplumun ev, oturum şeklini karşılaştıracak olursan diyor, nasıl bir karşılaştırma yaparsın? Dedim birincisi şunu söyleyeyim, Mısır'la Türkiye'yi çok farklı tutmuyorum. Çok farklı tutmuyorum çünkü ikisi de İslami temel bir takım, İslam'ın referanslarını dikkate almış bir toplum olarak aynıdır. Bizde aile şöyledir. Bizde anne babanın hakkı vardır. Evlatların anneler, anneler babaların evlatların üzerinde hakları vardır. Birbirlerine karşı ilişkileri vardır. Bir çocuğun nasıl ki ihtiyaç duymuş olduğu bir durumda anne babası ona sahip çıkmış ise, anne babasının ihtiyaç duyduğu bir durumda çocuğunun sahip çıkmış olması, bir tarafa üf dahi demiş olması düşünülemez dedim. Hemen kapattı konuyu. Halbuki yanındakini bayağı konuşturtmuş. Başka konuya geçti hemen. Ve yüzü değişti. Çünkü yok bunlarda böyle bir şey. Ve duydukları zaman da emin olun ki şaşırıyorlar. Hayal bile edemezler onlar bunları. Onlar bunları hayal bile edemezler. Çünkü farklıdırlar. O yüzden ne yaparlar? Bildikleri ancak ve ancak Müslümanları kötü çıkartmak. İslam terörist dini keserler, doğrarlar. Efendim şöyle hep kötüle kötüle dinlettirmiyorlar. Hazreti Ömer'e de dinlettirmemişlerdi. Hazreti Ömer de dinleyenlerden değildi. Ama bir gün bir dinledi Kur'an'ı. Buna mı dedi ya karşı çıkıyorlar dedi. Buna mı karşı çıkıyorlar? O yüzden dinlemesi gereken niceleri var. Dinlettirin. Ve alkış tutarlardı. Çünkü insanlar ne yapmasınlar? Dinlemesinler. O yüzden senin bu efsunlamana, yani bu fark etmediğimiz, işte nereden aldığın belli olmayan, nasıl aldığını bilmediğimiz ama kesin şeytanlardan, cinlerden olduğunu düşündüğümüz bu efsunlamana inanmayacağız. Sen bunları yapmadıkça. Ya da hatta nünezzile aleyna kitaben nakra'uh. Ya da bize, direkt bize kitap getireceksin. Bizim okuyacağımız bir kitap getirmeyince sana niye geliyor? Böyle bir tanesiyle karşılaşmıştım. Kur'an diyordu. Niye Arapça? Bizim dilde niye yok? Yani soruya bakın. Yani bizim dilde niye yok? Olur bir efendi, başka? Başka bir arzun var mı? Haşa sümme haşa. Kim kime tabiülü, kim kime sevdalı? Sen Allah'a muhtaçsın. Arapça Allah-u Teala'nın maksadını gerçekleştirecek olan en mükemmel dildir. Ve o dönemde de öyleydi. Mısır'ı, İran'ı, bu beldeler hepsi fenni ilimlerde, matematik ilminde, tıp ilminde, hepsinde almış başını gitmişti. Araplarda ise tek dilleri vardı. Başka hiçbir şeyleri yoktu. Dilleri mükemmeldi. Ve Allah'ın maksadını kaldırabilecek en geniş kapsamlı ve içerikli dil de Arapçadır. Çünkü Arapçada çok farklı vurguları ne yaparsınız bir kelimeyle ifade edersiniz. Böyle bir özelliği vardır Arapçanın. İlah dediğiniz zaman çok anlamlar içerisine geçer. İlah dediğiniz zaman. Bir kelimeden 250 anlam üretilecek kadar kelimenin farklı farklı boyutta türemişliği söz konusudur. Zengin bir dildir. Yoksa diğer diller de Allah'ın ayetidir. Allah Azze ve Celle bütün dilleri kendi ayeti olarak ifade etmiştir. Yani insana vermiş olduğu yetidir ve insanla öğretmiş olduğu imkan verdiği şeydir. O yüzden her bir dil Allah'ın ayetidir. Ama Arapça bunu kaldıracaktır. Allah sana indirmiş, öngörmüştür. Gerisi sana düşer. Sana hidayetini göstermiştir. Yoksa dilin Arapça olsaydı sen var ya sen zındık. Aynı bu müşrikler gibi diyecekti. Ha bunlara Arapça gelmiş. Ne diyor? Bize indirilmeli değil miydi diyor. Şimdi Arap olmayan niye Arapça? Bizim dilde niye değil diyor. Arap olan da diyor ki niye ona bize gelmeli değil miydi? Adamın derdi iman etmek değil ki. İman etmek gibi bir ney yok, bir sıkıntısı, bir derdi yok. Kul de ki ey peygamber istediklerine bak hele. Yeryüzünden nehirler fışkırtacaksın. Başka hurmalıklar, üzüm bağlarından oluşmuş olan aralarından nehirleri fışkırtmış olduğun bahçelerin olacak. Parça parça gökleri ne yapacaksın? Önümüze sereceksin. Başka Allah'ı göstereceksin. Ona dair daha farklı bilgiler vereceksin ve önüne melekleri katıp geleceksin. Başka altından, zümrütten ta göğe kadar uzanan evlerin olacak. Kul, de ki ey peygamber, Subhane Rabbi, benim Rabbim her türlü noksan sıfatlardan beridir. Hani Subhanallah şaşkınlık yapılacağız ya da Subhanallah denir ya. Subhanallah, hel kuntu illa beşerar rasula. Ben elçi olarak seçilmiş bir beşerden başkası değilim ki. Siz benden neler istiyorsunuz? Bunlar benim elimde de değil. Allah neyi emretmiş ise, Allah-u Teala neyi indirmiş ise, benim üzerime düşen şey bunu bildirmektir. Sizin istediğiniz şeylere bakın. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى İnsanlardan bir kısmını hidayet geldikten sonra, hidayetin alıkoyan, şu sözlerinden, şu düşüncelerinden ve bu yanlış bakışlarından başkası olmamıştır. Ney? En kalu eba'atallahu beşeren rasula. Allah bizi içimizden bizim gibi bir beşer olan elçi mi seçmiş? Bir insan olarak insana tabi olmayı ne yapıyorlar? İnsan olarak insana tabi olmayı gururlarına yediremiyorlar. Peki bunlar kimler kardeşler? Kim bu? Yani bir insan olarak başka birisine gururundan, kibirinden dolayı uymayan insanlar nedir? Başkalarını gururuyla kendisine tabi kılmaya çalışan kişiliksiz insanlardır. Bakın bu elinizde bir kıstas olsun, araştırın. Gurur, kibir yapıp da başkalarına, ya kuyruk mu olacağım hesabına, başkalarına karşı kibirlenen, gururlanan, gurur yapan karakterler, dikkat edin, birilerini kendi gururunun karşısında suspus hale getirmeye çalışanlardır. Bu müşrikler de peygambere kalkıp da biz senin gibi birisine mi tabi olacağız diyenler, bulundukları toplumu kendilerine köle edinmek isteyen kişiliksiz adamlar. Madem kimseye tabi olmuyorsan, kimseyi de kendine tabi kılma, değil mi? Öyle değil mi? O zaman diyelim ki delikanlı adamsın. Ne uyuyor, ne de kimsenin kendisine uymasını istiyor. Öyle yapma. Hem kendine uyulmasını, hem kendinin itibara alınmasını isteyeceksin. Ondan sonra başkasına da bundan dolayı. Ve kalkıp bunu yapıyorsunuz. Kul, de ki ey peygamber, lev kâne fil ardı melâike, eğer yeryüzünde melekler olsaydı, yaşayan, koşuşturan, adım atan ya da imtihana tabi tutulmuş olanlar melekler olsa idi, mutmainnine, yani yeryüzünde karar kılmış olan, yeryüzünde dolaşan melekler olsaydı, لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَ, biz de onlara gökten kendilerine elçi olacak bir melek seçerdik. Peygamberin neden insandan gönderildiğinin cevabı işte burada. Bunu daha önce defaatle işledik, biliyorsunuz. Defaatle işledik. Ya bu dinin kavranmasıyla alakalı olan bir husus zaten. Bunu anlamayan adam dini emin ol anlamamıştır. 7-8 sene ortalama çocuklara dini anlatan bir hocaya çocuklar, hocam niye peygamber insanlardan? Yani peygamber niye insan? Yani bunun bir sebebi var mı dediği zaman hocanın dediği, biraz araştırayım da geleyim, vallahi ben de bilmiyorum. Doğru sözlüymüş de en azından sallamamış. Yani ha bu adam dini anlamış mı ki Allah aşkına? Ha bu adam dini anlamış mı ki dini anlatacak? Peygamber niye insan? Ben de geçen çocuklarla işte biraz konuşurken Peygamber Efendimiz'den biraz bir yerde bahsediyorduk. Peygamberimiz insan mı dedi. Ben dedim hop vakit gelmiş. 6-7 yaşlarında çocuklar, vakit gelmiş. Allah bizden sorar, iş sakat. O yüzden zaten pazartesi günü tatil ya. Pazartesi günü Allah nasip ederse inşallah 6 yaş, belki 9-10 yaş arası çocuklara burada, o yüzden bir günlük de olsa dersimiz var. Bunlardan biraz bahsedeceğiz dedik. Bir şeyler öğretelim. Çocuklar daha peygamberin insan olduğunu bilmiyorlar. Bunun gibi bir takım şeylerden, o yüzden dolayı inşallah ne yapalım? İşleyelim dedik. Ama bu işte peygamberi anlamak ve dini anlamakla bağlantılı. Yeryüzünde dolaşan, karar kılmış olanlar melek olsaydı biz de onlara melekten peygamber gönderirdik diyor Allah Azze ve Celle. Kul, de ki kefa billahi şehiden beyni ve beynekum, sizin ile benim aramda Allah şahit olarak yeter. İnnehu kâne bi'ibâdihi habiren basîra, şüphesi o kullarını en güzel bir şekilde bilen, onlardan haberdar olan ve en mükemmel bir şekilde onları görendir, gözetleyendir. Evet, burada inşallah bitirelim. Allah Azze ve Celle bizleri inşallah hayırlarda kılsın. Hakka tabi olmuş olan Müslümanlarda kılsın. Müslümanlardan eylesin. İman eden, salih amel işleyen. Daha bitmedi ki. Maşallah, zaten millet bekliyormuş herhalde. Ha? Neyse, Allah oturanlara hayırlı. Ya hakkınızı helal edin. Allah sizlerden razı olsun. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.